mennyi terméket termelnek, amelynek profitját kiviszik. Igen, ez mennyi, nem... mennyi érték termelődik itt egyfőre levonta? Igen, de ez nem magyarországi, ez nem magyarországi, ez Magyarországról származó érték, ami nem, amihez Magyarországnak nincsen semmi köze. Pusztán csak annyi, hogy magyar emberek munkája által jön létre. Ez körülbelül olyan, lemegyek a nyugati aluljáróba, és akkor én ott cipészmesterséget folytatok. És hát ugye akkor ott van termelés. De hát utána nyilván én hazamegyek, és szépen elköltöm a közébe a pénzt. Kérdés, ettől még a csöves ettől... ott mellettem éhen hal. Pontosan és hiába van a nyugati aluljáróba termelés, mert én ott vagyok. Ettől még a nyugati aluljárónak semmi nem marad, és aki ott van, beledöglik. És akkor én oda megyek a csöveshez, és elmagyarázom neki, hogy hidd el, neked jó, hogy ez a cipész itt dolgozik, bár ő neked cipőt nem fog adni soha, bár ő a profitjából neked egy fillért nem fog adni soha, hogy te vegyél magadnak egy felest, vagy akár egy vegyél magadnak egy kiló kenyeret. Igen, és de... jobb is lenne, hogyha nem itt a hanem inkább a keleti belaknál, mert itt nagyon rosszul néz ki, hogy itt alszol a földön, és te itt ilyen szegény vagy. Igen, igen, igen, de hogyha erről is lesz szó egyébként a műsor második órájában, ez lesz a műsorunk második órájának a témája, ez egy kis előzetre. Ez egy kis előzetesnek is beillik. Szóval, és akkor oda mennék, és elkezdeném magyarázni neked, hogy de hidd el neked, jó, hogy itt van ez a cipész, mert a nyugati pályaudvar ettől több magasabb szinten fejlett. Igen, érted? Aki lejön ide, az látja, hogy itt van egy cipész. Érted? És ettől te is gazdagabb vagy, nem érted? De kenyeret nem adok a szájába, egy rohadt felest nem adok az arcába, de elmagyarázom neki, hogy ettől neked jobb. SMS Pétertől. A kutatás és fejlesztési költségeket csak akkor támogassuk, ha az eredmény nem védhetik le szabadalommal, mert nem közjót fejlesztenek ám, amit kifejlesztenek, azt eladják. Ez így van, és hát maguknak tartja meg. Halló, halló? Halló, halló, halló. Sziasztok, Zé vagyok. Halló, Zé. Nyomjad. Így úgy. Azt szeretném mondani így az Audi meg a kormány viszonylatában, hogy már a választásokon is kicsit csodálkoztam baloldali szavazókon, hiszen ők ugye még valószínűleg az elmúlt 30-40-50 évben szocializálódtak leginkább, és akkoriban volt egy olyan tétel, hogy a lét határozza meg a tudatot. És akkor ez a kiinduló pont, ez visszavezet a miniszterelnökre. Hogy a léd határozza meg, vagy a lét? A lét határozza meg a tudatot. Ebből az következik, hogyha megiszom a lét, oda a tudat. Nem tudtad? De. Folytasd, parancsolják! Na, a dolog úgy néz ki, hogy ugye nagyon sokan szavaztak baloldalról Gyurcsányra, aki viszont nem egy kifejezetten szegénykés miniszterelnök. Tehát azt nem értettem, hogy miért gondolták azt, hogy egy milliárdos, aki nagyvállalkozó, aki egy más logika mentén szervezi az életét, meg más logika mentén látja a dolgokat, hogy ő az ő érdekeiket fogja képviselni. És itt egy kicsit kunkorodok vissza az Audihoz, hogy holló a hollónak nem válja ki a szemét. Tehát igazából csak ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen. Köszönjük. Tehát erre reflektálva, hogy miért bíztak a baloldali szavazók Gyurcsányba, annak ellenére, hogy ő egy megveszekedett milliárdos. Hát szerintem, ha visszatérünk a gyökerekhez, hát Marx sem a legszegényebb volt. De Marx, igen, Engels volt milliárdos. Bocsánat. Engels gyártulajdonos volt, Marx az nem volt az, de nincsen jelentősége egyébként, mert én nem gondolom azt, hogy a lét határozza meg a tudatot. Nem gondolom azt, hogyha valaki gazdag, akkor eredendően burzsóá szemléletű, vagy ilyen nagy, így pártolja a multikat, ha meg valaki szegény, akkor meg eredendően baloldali érzelmű. Tehát ez nem ilyen, ez nem így működik. Szerintem Marxnak ebben azért nem volt igaza, én nem gondolom, hogy ez így lenne, hogy ilyen egyszerű lenne, hogy ilyen primitív lenne az ember. Ha ez így lenne, nem létezne szolidaritás például. Most sem létezik. Jó, de ilyen van, hogy szolidaritás, csak innen Magyarországról elköltözött, mert nem érezte jól magát, mert senki nem szolidarizált vele. Talán gondolom láttunk már ilyet azért. A kereszténydemokrata néppárt szerint diszkriminatív az a kormányzati döntés, miszerint a kutatás fejlesztésre fordított összegek leírhatók lesznek a szolidaritási adó alapjából. A lehetőség a multinacionális nagyvállalatoknak kedvez a hazai kis- és középvállalkozásokkal szemben, írja a párt MTI-hez eljutatott keddi közleményében. A KDNP elítéli és a vállalkozási esélyegyenlőség megcsúfolásaként értékeli az Audi koncern nyomására létrejött jogszabályváltoztatást, amely szerint a kutatás-fejlesztésre költött összegek leírhatók lesznek a szolidaritási adóból. A döntés látszólag versenysemleges, ám de hatásában diszkriminatív, fogalmaz Hargitay János, a párt országgyűlési képviselője közleményében. Jaj, köszönjük a KDNP-nek, ez annyira jól esik. De hát mindamellett, hogy pillanatnyilag igaza van, azért ne felejtsük el, hogy 93-ban kormánytényező volt, amikor az Audi megkapta a 18 év adómentességet. Ó, hát akkor hol volt a KDNP, amikor 18 évi adómentességet kapott de az Audi? De lehet, hogy azóta már másként gondolják, ezt ne vegyük el tőlük ezt a jogot, azzal a fenntartással, hogy ő akkor tiltakozhat most, ha mondjuk bocsánatot kér, vagy beismeri, hogy tévedett 93-ban. Uh-huh. Ez jogosnak tűnik. Egyébként megfigyeltem azt, hogy a Fidesz meg a KDNP úgy vannak egymással, hogy a Fidesz azokban a témákban, amikben jól tud kommunikálni, amikben jól tudja ütni a labdákat vissza, azokban így maga kommunikál, ami meg így igazából nem kelti fel az érdeklődésüket, azokat a témákat így átpasszolják a KDNP-nek, azokat nyomjátok ti fiúk. És akkor azokat nyomja a KDNP. Tehát, hogy így van köztük egy ilyen munkamegosztás, tehát hogy így nem az történik, hogy a Fidesz lekommunikálja a KDNP-t. Egyébként, ahogy régebben az MDF-fel csinálta. Úgy tűnik, hogy most tanultak ebből, és most mindig dobnak koncokat a KDNP-nek, és akkor az na jó, akkor ezzel kapcsolatban foglaljatok hát ti igen, állás meg lehet, hogy ez most kellemetlenebb. Én azt hiszem, ebben az Audi történetben benne van az is, hogy 2000-ben megerősítette az Orbán kormány ezt az adómentességet. Ezt úgy tűnik, hogy a... olvasni, különben ez interneten fent van a teljes sztori. Na akkor lehet, hogy ezért nem kezdett el most üvöltözni Orbán Viktor, mert lehet, hogy ott van a telefonjában az Audi magyarországi vezérigazgatójának a telefonszáma. Ez olyan, mint a Strabag botrány, ugye kitört az, hogy a Strabag pénzére szocikat meg a Szadit, jó, ők cáfolták, és azonnal a Strabag neki leselkedett, és elkezdte szponzorálni a Hír TV-t, meg a Magyar Nemzetet, meg mindenkit, hogy azért legyen csend. Gondolom, itt is lehetnek valami hasonló folyamatok. 0-30-30-30-88-1 az SMS számunk, amin írhattok nekünk, hogyha... De várjál, nagyon unalmasan olvastad be kicsit. 0-30-30-30-88-1 a telefonszámunk, amin SMS-t küldhettek nekünk. 22-34-88-1 pedig a telefonszám. Hívjatok minket, és szóljatok hozzá ez a gyalázathoz, amit az Audi elkövetett a mi testünkön. Tehát egy kicsit olyan tényleg, mintha a magyar állammal szemben az Audi az tulajdonképpen így akármit megcsinálhatna. Tehát a magyar államot, amit Gyurcsány Ferenc vezet, körülbelül úgy olyannak látom, mint egy ágyhoz kötözött prostituáltat. Az Audit meg olyannak látom, mint egyébként nem egy ilyen különösebb pervers, hanem egy ilyen, hogy mondjam, egy meglehetősen számító figurát. Tehát azt, aki így most így megnézi, megszámolja a lyukakat, és körülbelül annyi pénzt hagyott azon a kis széken, amennyi zsarolási potenciálja az ágyhoz kötözött prostinak van. Hát történetesen nincsen zsarolási potenciálja, ennek megfelelően ingyen élvezkedik. Hát én ezt ilyennek látom körülbelül a magyar államnak most a helyzetét. Jó lehet az Audiban ilyen könyvelőnek lenni, aki most azon kezel gondolkodni, hogy na jó, hogyan lehet dolgokat kutatás és fejlesztésnek elkönyvelni. Igen. Például az, hogy mi most legyártjuk ezt az 1000 autót, ez mondjuk legyen egy tesztszéria, amit mondjuk eladunk, de mivel mindegyiken külön megvizsgáljuk. Eladunk, hogy... de kiküldünk egy kis levelet minden vevőnek, hogy tetszett az új teszt. És akkor tudom, ez kutatás. Lekönyveljük, és akkor kutatásfejlesztés. Én már tudom, így gondolkozik, hogy hova is tűnt ez a 200 millió euró. Kutassuk csak ki. És már meg is van a kutatásfejlesztés. Egyes vagy kettes? Kettes. Halló. Jó napot. Egy pillanat, mindjárt lehalkítom a rádiót, jó? Oké. Okay. Jó, már is jó. Ez az autóhoz csak néhány ellenpontozás. Jó. Szükségünk van rá. Hát úgy érzem, hogy a számolás az nem nagyon megy önöknél. Tehát ha azt vesszük, hogy 300 millió euróban a nyeresége, akkor ez gyakorlatilag 3 milliárd körüli árbevétel, illetve adóalapot jelent, mert ők ilyen 10% körüli haszonnal dolgoznak. Igen, ez a szokásos a nagy cégeknél. Aztán mondom a tovább. Tehát ha ennek a 4%-át vennék ennek az adóalapnak, ez forintra átszámolva körülbelül 31-nehány milliárd forint. Most 165 milliárd forintot el fog itt költeni. Ha elkölt itt 165 milliárd, hány évi adót költött el előre? Ehhez az nem ez a kérdés. Nem ez az a kérdés, hogy miért nem tudja úgy, mint mindenki más elkölteni azt a pénzt, amit költene, anélkül, hogy bezsarolna, hogy őt mentesítsük az állam törvényei alól. Nem azt mondjuk, hogy ne fejlesztene, és nem is hisszük el neki feltétlenül, hogy nem fejlesztene. Bocsánat, nem. Egyszerűen arról van szó, hogy ő azt mondja, hogy ennyit fejleszt, vagy ennyit fektet be fejlesztése, ennyit akar levonni abból az adóból, tehát ezzel arányosan. Ő nem a 33 milliárdot felejti el, jó, hanem csak még... a 165 milliárdra... Oké, tessék, 160 milliárdot elkölt fejlesztésre. Igen. Kinek lesz abból haszna?

hogy én az előző betelefonálásnál is ezt értettem, hogy ő kifejtette a véleményét, azt egyszerűen nem fogadtátok el, pedig ezt el kellene fogadjátok, hogy más emberek mást gondolnak. Abszolút elfogadjuk, higgyed el, nem akarjuk elvitatni a véleményedet. Robi, ilyen a magánéletben is egyébként. Abszolút. Lehet, hogy ez a telefonálón is múlik vele, hogy te békülékenyebb hangon mondtad az ellenkezőjét, mint mi is mégis. Mert amit én látok saját tapasztalatból, illetve azt, ahogy látom a világot magam körül. Semmi más tudok, nem tudok elmondani, mert nyilván én sem vagyok olyan szintű gazdasági szakember, csak a saját bőm ezeket a kis dolgokat és ezeket érzem. Köszönjük szépen, hogy hívtál minket. Köszönöm én is. Hello, hello. Köszönöm. Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnöküktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolhacirkusz ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő áradatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson! Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Misetics Bálint, az utcaembere hálózat önkéntese van itt a vonalban. Halló? Halló, szép estét! Hello, hello! Az lenne a kérdésem, hogy ez az utcaembere hálózat, amely a hajléktalanoknak a megsegítéséért szerveződött, ez mikor fogja megszervezni azt az akcióját, amelyet évente rendszeresen, és amelyre azért úgy gondolom, hogy egyre több ember lesz kíváncsi? Igen, ez a szolidaritás éjszakája, és ez holnap, ez a Budapesten holnap lesz, délután 4-től másnap reggelig a Nyugati pályaudvar aluljárójában, és most a percekben van Szegeden és Debrecenben, illetve holnap a budapestivel együtt lesz Pécset, Nyíregyházan és Tatabányán. Hoppá, és miért szervezitek ezt a szolidaritás éjszakáját valójában? Hát alapvetően két üzenete van. Az egyik az, hogy így fejezzük ki együttérzésünket mindazokkal az emberekkel, akiknek szenvedniük kell azért, mert nincs megfelelő otthonuk. Pontosan, hogyan, mit kell csinálni annak, aki szolidaritást akar vállalni? Hát ez egy demonstrációval egybekötött vírasztás, és hát tulajdonképpen hát mondhatnám, hogy vírasztani, de hát ha valaki nem szeretne ott maradni reggelig, akkor természetesen az is, mi azt is értékeljük, hogyha csak oda néz, vagy esetleg hoz meleg ruhát, vagy takarót, vagy tartós élelmiszert, ott ennek biztos lesz gazdája, de tényleg itt ez kevésbé, ez esetben most kevésbé tényleg az adománygyűjtésről szól a rendezvényünk, hanem inkább a szolidaritás, vagy együttérzés kifejezésről arról, hogy tényleg töltsünk ott egy éjszakát, vagy legalábbis valamennyi időt, és közben beszélgessünk egymással, az ott lévő hajléklan emberekkel, ilyesmi. És akkor tehát, hogy kimegyünk a Nyugatihoz, beszélgetünk, fekszünk, szolidarizálunk, mégis valamilyen követelés, vagy valamilyen, tehát hogy hogyan változhat meg ez a helyzet? Tehát hány hajléktalan van Budapesten? Vagy? Hát a február 3-a munkacsoportnak van egy hajléktalan népszámlása, és az szerint legalább 3000 hajléktalan ember él a legnagyobb hidegben is a közterületeken, és ha mondjuk hajléktalan embereknek rajtuk kívül még azokat és megnevezzük, akik szálló laknak, akkor egy olyan 8-9000-es számot fogunk kapni. Uh-huh. De hát nyilván ennél sokkal többen vannak a tágabban értelmezett hajléktalanság vagy otthontalanság kategóriájában esetleg. Tehát például azok, akiknek van saját otthonuk, de díjhátrálékuk miatt kilakoltatás fenyegeti őket, vagy bizonytalan albérletben, ágybérletben laknak, vagy esetleg a saját lakásuk olyan túlzsúfolt, vagy olyan rossz körülményeket biztosítsak, hogy nem lehet otthon érezzék magukat benne. Tehát ezek már 100 000 számok. Milyen részvételre számítotok hajléktalanok, illetve szolidaritást vállalók számában? Hát ezt nehéz megmondani, különösen, hogy hát a Nyugati aluljáróban van, és nehéz megmondani, hogy az a nagyon-nagyon sok ember, aki ott van, az azok közül ki az, aki esetleg miattunk jött, vagy ki az, aki csak 5 percre megáll, az reggelig nem szoktunk nagyon sokan maradni. A ilyenkor jönnek hajléktalanok, és tehát tudják, hogy, hogy van ez, és ők is oda jönnek, vagy, vagy őket teljesen nem érdekli ez a dolog? Hát tudják, illetve látják is. Tehát ha nem is hallanak róla esetleg előre, akkor ha arra járnak, látják, és igen, rendszeresen. Hát rendszeresen, tehát ez a harmadik földrajzás éjszakája reggelig ott, ott vannak velünk hajléktalan emberek. Hát lesz ételosztás is az est folyamán, és ez nyilván segíti, hogy, hogy felhívjuk a figyelmet erre már, mint a hajléktalan emberek körében. Tehát igen. Van egy pár kérdésem. Igen. Nagyon nehezen megoldható ez a hajléktalan ügy, megfigyeltem. Általában mindenhez hiányzik a szándék ebben az országban, ami előre mozdítana. De itt nem csak a szándék hiányzik, ami persze nem jelenti azt, hogy ne hiányozna a szándék a kormányzatból, hogy bármit is kezdjen ezekkel az emberekkel. Hiszen ezek az emberek, ezek emberi hulladék, tehát hogy kihulladtak a, az emberiségnek a nagy csokrából, és igazából innentől kezdve ők gyakorlatilag úgy hányódnak az utcán, mint a szemét. Senkinek nincsen szüksége rájuk, tehát tulajdonképpen ez történt velük. Ezzel nézzünk szembe. Na most hát az... én azt hiszem, bocs, ez, a, ez az emberi hulladék, ez, ez nem egy jó kifejezés. De nem így kezeli őket a társadalom, vajon? Ja, az kétségtelen. Na hát én erre céloztam ezzel. Aha. Na már most. Az a, az a, az a kérdés, hogy az ő helyzetükön hogyan lehet változtatni. És most nagyon konkrét dolgot fogok kérdezni. Mondjuk, hogy nagy a fagy. A nagy fagy az mondjuk mínusz 15. Az azt jelenti, hogy éjszakánként meghal mondjuk 30 ember az utcán. És minden, minden reggel 30 embert holtan kell elszállítani, mert meghal konkrétan. Mit csináljon a kormányzat? Mert hogy ez egy nagyon konkrét cselekvési program kell. Ezek az emberek nem akarnak bemenni a szállóba, mert a szállóban azt is ellopják tőlük, amiük van. Nem, nem akarnak menni sehova, mert lehetséges, hogy egyáltalán már csak azért sem akarnak sehova sem menni, mert kötődnek ahhoz a szabadsághoz, ami szabadságot, ami szabadsághoz ők szocializálódtak. És nem szabad ezt lebecsülni. Mert az biztos, hogy az embert az életmódja nagyon-nagyon határozott, nagyon-nagyon erőteljesen szocializálja. És nem csak a jó körülmények képesek szocializálni. És ezt tudjuk, hanem a rettenetes, borzalmas körülmények is képesek. Tehát ha valaki az utcán él, és eltölt éveket az utcán, nagyon-nagyon-nagyon nehéz őt domestifikálni. És ezt tudjuk, hogy így van. Tehát szociológiai kutatások bizonyítják ezt. Most ezek az emberek nem akarnak onnan elmenni, tegyük fel. Mert csomó esetben tudjuk, hogy ez van, ezt is, akik aktivisták, azok tudják, hogy, hogy nem, sok esetben nem hajlandóak. Ez az, ami maradt nekik. Na hát igen. Szabadságuk. Na hát ez a szabadságuk, ez az, ami maradt. Vagyonuk. Na most te mit csinálnál ebben az esetben? Fognád őket és bezsúppolnád őket, akár erőszakkal is, hogy megmentsd az életüket, vagy hagynád őket ott megfagyni? Hát erre a kérdésre nem válaszolnék, mert persze, hogyha nagyon ragaszkodsz hozzá, akkor mondanék valami válaszfülét, de azért nem válaszolnék, mert nem tartom egy jó kérdésnek, mert szerintem téves előfeltevéseken alapszik. Szerintem nem ez a, tehát hogy a megfagyásnak nem az a, nem önmagában az alternatívája, vagy nem csak ezt az alternatívát lehet elképzelni, hogy erőszakkal bezsúpoljuk őket a menhelybe. Különösen egyébként, hogy az összes utcán élő hajléklan ember számára nincs elég hely. Az éjjeli menedékhelyeken ezt tulajdonképpen mindenki belátja. Hát ez az állam felelőssége. Polgármester. Hogy világos, ez az állam felelőssége, és Demszkin kívül ezt mindenki tudja. Igen. És az kétségtelen, hogy van lopás a szállón, de egyébként az utcán is van, tehát az egy leegyszerűsítés, hogy önmagában nem miatt menne. De mégis rengeteg hajléktalan gyűlöli a szállót. Eszébe nincs oda menni. Ezt hát, nem értem, hogy miért van. Hát mert olyanok a körülmények a szállón. Tehát a szállón sokkal-sokkal durvább farkas törvények vannak, mint az utcán. Hát de nagyon egyszerű lenne, egy értékmegőrzőt kell rakni, egy port a szolgálat. A szállók többségében van egyébként értékmegőrző. De hát akkor nem lopnak. De egyébként ettől, tehát hogy... A takaródat ellopják, amivel takaróznak. Tehát a cipődet is ellophatják. Nincsenek de... olyan értékeik, amiket beadjanak, az az ijesztő benne. A takarót, amivel takaróznának, azt lopják el, tehát érted? De mondom, egyébként nyilván az utcán is lopnak. A probléma az, hogy nagyon kevés megfelelő szállás van. A szállások túlnyomó többsége alkalmatlan családok és párok befogadására, és a jelentős részükben pedig olyan rossz körülmények uralkodnak, hogy sokan inkább az utcán maradnak. És ez tehát, nem önmagában azért, mert lopnak. És tehát ez az egyik dolog, és a másik pedig, azt ne felejtsük el, hogy egyébként nincs elég hely. Tehát, hogyha most hirtelen az összes, vagy akár csak egy jelentős része az utcán élő, vagy nem feltétlenül utcán, aluljáróban, erdőben kapuajban, stb. Élő hajléktalan emberek arra gondolnak, hogy most bemennek, mert hideg van, tehát hogy... Én javasolnék egy megoldást. Mondtad, hogy körülbelül 3000 ember van az utcán, illetve hát ez több lehet, hogyha kiegészül más csoportokkal, aki nem konkrétan teljesen hajléktalan. Viszont ennél szerintem sokkal több üres szállodai szoba van. Ezt egy kicsit pazarlásnak érzem, hogy üres szállodai szobákat fűtünk. Jó, mennyi laktanya van, amikre csak és kizárólag nyilászárókat kéne szerelni, helyette paintballpályákként funkcionálnak, erről te tudsz, gondolom. Erről nem lehet beszélni, hogy mondjuk akár az állam támogassa és fizesse ki ezeket a szállodai szobákat. De milyen filléres dolog lenne ez? Egyébként... Nem is kell feltétlenül a szállodákig elmenni, hiszen nagyon sok olyan önkormányzati tulajdonú lakás van, ami üresen áll évek óta, és hogyha beköltözik egy család, akkor pedig gyakoltatják őket, és befalazzák az ajtót, meg az ablakot. Tehát ilyenek vannak, és tehát nem, ez sokkal kevésbé, nem tudom, meglepő vagy radikális dolog lenne, hogyha például ezeket szociális célra hasznosítanák. És még egy dolog, ami... De miért az meglepő? Az meglepő dolog, hogy a szállodában emberek lakjanak? Nem, bármint úgy értem, hogy ez sokkal inkább elképzelhető a jelenlegi rendszernek a keretei között. És ebben nem azt akartam, hogy egyébként én ne értenék egyet a szállodákba való elhelyezéssel, és ezt kapcsolva jutott eszembe, hogy Nagy-Britanniában az a rendszer, hogy vannak úgynevezett priority homeless people, tehát a hajléktalanok közül a legsérülékenyebbek, akik mondjuk a terhesnők, a gyerekek, a gyermekes szülők, az idősek, a betegek, mozgáskorlátozottak, és nekik olyan, és ezekkel az emberekkel kapcsolatban a hatóságok intézmény fenntartási kötelezettsége mellett, avval párhuzamosan alanyi joguk van ezeknek az embereknek az ellátása. Tehát például nem mondhatja azt, amit Magyarországon simán mondhatnak, hogy hát mi elismerjük, hogy te hajléktalan vagy, de mondjuk nincs hely a családok átmeneti otthonában, felírunk egy listára, és addig meg old meg magad. Tehát ezt ott nem mondhatják, mert hogyha nincs hely az önkormányzatnak a saját fenntartású intézményeiben, akkor arra az időre, amíg az kizul, addig, hát azt nem lehet, hogy az utcán lakjanak emberek, tényleg, fel kellene ismerni, és akkor pedig mondjuk egy bed and breakfast hotelben szállásolják el. Tehát, hogy avval a hatóság nem háríthatja el a felelősséget, hogy ő fenntart egy intézményt, de nincs hely. És ez nagyon gyakran megtörténik, és Magyarországon. És csak még egy dolog, egyébként ez volt egy jelentés, egy országgyűlési, illetve a kormányjelentés, egy országgyűlési határozatra válaszkép a családok hajléktalanságáról, és ez 2002-es, és abban szerepelt ez. És ez azóta sem volt átütő változás, és ebben is elismerték azt, hogy a családok átmeneti otthona, így azok nincsenek arányban a szükségletekkel, tehát hogy teljesen egyértelmű, hogy nem tudnak mindenkit ellátni. Igen? Fejezd be nyugodtan, bocsánat. Egy másik gondolat lett volna, úgyhogy... Tehát akkor a ti főkövetelésetek az a brit módszernek az átvétele, vagy valami más? Hát mi ezt a módszert, ezt sokkal jobbnak, sokkal emberségesebbnek tartjuk, de hát a nyilatkozatunkban vannak... Ennél valamivel általánosabb követeléseink, ez egyrészt, hogy a kormány intézkedjen a rászoruló emberek méltányos elhelyezés nélküli kilakoltatásának tilalmáról, hiszen nyilván a hajléktalanság elleni állami fellépés mondjuk kezdődhetne ott, hogy legalább az állam nem teszi állampolgárait hajléktalanná. Aztán követeljük, hogy az állam hozzon létre kiterjedt állami bérlakáshálózatot azok számára, akik a piacon özőből nem képesek biztos otthonhoz jutni. Aztán szólunk a már említett családok átmeneti otthonairól, hogy azokat számban és minőségben fejlessze. Szólunk arról is, hogy a lakáspolitikája kialakításában elsősorban a leghátrányosabb helyzetben lévők szükségleteit tartsa szem előtt. Itt nyilván a nem olyan régen néhány éve életbe lépett lakásfenntartási, illetve tehát ilyen lakáshitel támogatásokra kell gondolni, amit ami ugye azt jelentette, hogy minél gazdagabb vagy, annál valószínűbb, hogy megkapod, és minél gazdagabb vagy, annál több támogatást kapsz, tehát épp az ellenkezőjét csinálta, mint amit szerintünk egy egyenlősítő lakáspolitikának vagy társadalompolitikának kellett volna, vagy amit szerintünk úgy általában a redisztribúciónak tennie kellene. Aztán még van két követelésünk, az egyik, hogy a szakmai szervezeteket bevonva a kormány készítsen átfogó konkrét célokat tartalmazó hosszú távú programot a hajléktalanság csökkentése érdekében, és... Vagy valamit legalább csináljon. Igen, és kiállunk a gyermekszegénység elleni nemzeti program mellett is, amit ugye a Ferges Zsuzsa vezetésével nem régiben elkészítettek, és hát félő, hogy ezt úgy elkészítették, és aztán egy fiókban maradt, tehát mi ezt is hangsúlyozzuk, hogy ugyanis ennek egyébként a lakáskörülményekkel kapcsolatos, és ez nagyon hasonlít ahhoz, amit mi kérünk, illetve követelünk, és mi sokat tanultunk belőle, hogyha ezt végrehajtanák, az nagy előrelépés lenne. Sok sikert kívánunk. Mikor lesz még egyszer ez a szolidaritási tüntetés, mondjuk így, nem tüntetés, összejövetel, nevezzük összejövetel. Demonstráció és szolidaritás. Igen, na ez holnap délután négytől másnap reggelig lesz a nyugati aluljáróban, és mindenkit várunk szeretettel. Uh-huh. Hogyha én oda megyek és viszek magammal két üveg vodkát, igen, szolidaritás gyanánt, azt jól teszem szerinted? Támogat engem ebben a hálózat a hajléktalan emberekért az utca embere nevű cég? Hát ebben konfliktusok lesznek a rendőrökkel, közterületen való alkoholfogyasztás. Uh-huh. De veletek nem lesz? Hát azt hiszem lesz. Mert hideg lesz, és szerintem ránk is ránk fog férni, meg a hajléktalanokra is. Azt hiszem lesz meleg tea. Uh-huh. De egy kis rummal. Jó, szerintem érték egy diplomatikus választ. www.azutcaembere.net. Jól igen, mondom? Igen. Köszönjük szépen, és akkor holnap este, ha igaz. Jó, köszönöm. Én is köszönöm. Minden jót. Hello, hello. Van itt előttem egy könyv, amit fontos lenne bemutatnom számotokra, azért mert példaértékű lehet, és biztos, hogy érdemes elolvasni, már csak azért is, mert nem ismerjük a szerzőt, ami külön kuriózum, ez zseniális, GM írta. Ami... Igen, nem azért nem ismerjük, mert ő ezt így kitalálta, hogy ez így a legjobb. Hát szerintem ő azt találta ki, hogy ez így lesz neki a legjobb. Gazdaságos munkatárs. Igen, igen, igen. Vagy gazdasági minisztérium esetleg. Nem, de Gala Miklós neve is felmerül bennünk, a GM49 nevű kis szinti popzenekar 80-as. Akkor ezt mondom, hogy ez nem egy marketing fogás részéről. Szóval ez túlélés. Igen, túlélési stratégia. A Tesco titok című könyvről van szó, amit senki nem mert elmondani címmel. Na hát ez az alcím. Tehát a Tesco-ról szól, és a legdurvább dolgok, legdurvább leleplezés. Középvezető volt, ennyit lehet tudni a könyv szerzőjéről, és aha, hát a Tesco-nál dolgozott természetesen, és arról ír, hogy milyen trükkök százait alkalmaznak a Tesco-nál. Amiről természetesen nekünk tudnunk kell. Véli az GM. Igen, amivel hát gyakorlatilag megkárosítják a vevőket, vélhetőleg. Természetesen a Tesco tiltakozik, hát be van tiltva... De nem csak, már megjelenése előtt... Számos könyváruházban például úgy tudjuk, hogy megállapodott a Tesco a Librivel, és a fú, mi az, ami ott a nyugatinál van? Alexandrával. Alexandra. Tehát az Alexandrával és a Librivel már meg is állapodott a Tesco abban, hogy nem forgalmazzák ezt a könyvet, és ennek fejében a Tesco továbbra is átveszi az ő általuk forgalmazott könyveket. Tehát, Robi megígéri, hogy ezt a két könyvforgalmazót fel fogja hívni. Igen, igen, örömmel fel fogom hívni őket, és meg fogom kérdezni őket, hogy miért nem találják megfelelő színvonalúnak ezt a könyvet ahhoz, hogy az ő olvasóik és az ő látogatóik, akik köztudottan igényesek. Igen, és a dizájnja is maga a Tesco gazdaságos termékcsalád kék-fehér alapon függőlegesen húzódó kék csíkjait mutatja fel számunkra, és azt a meg annyi botrányt, amelyről tudnunk kell, és amely ismeretében kell a jövőben vásárolnunk, vagy távol maradnunk. És ez már ránk van bízva. Hol lehet akkor ezt majd beszerezni, ha egyáltalán gyártja? Hát ez egy jó kérdés. És valaki? Érdemes keresni. Tehát így, amit én itt látok rajta, az, hogy aki kiadta, az nem kívánja. Semmi nincs, komolyan mondom. Ez ilyen durvát én még az életemben nem láttam. Azért, hogy GM Tesco titok, de tényleg, ha régen a pártot akartad szídni, akkor kellett így bujkálnod, mint most a Tesco-t. Tehát GM Tesco titok, amit senki nem mert elmondani. Lapozok egyet, Tesco titok, amit senki nem mert elmondani. Ennyi, tehát hogy semmi, hogy kiadó vagy kiadta ki, vagy micsoda, még egyet lapozok, Tesco titok, amit senki nem mert elmondani, még egyet lapozok, tartalomjegyzék. Tehát nincs senki, egy név nincsen, egy név nem tartozik hozzá, egy kiadó, semmi. Komolyan. Egy támogató. Nincs. A hátulján van egy szöveg. De matricán van, és bele van rakva a matricán. Tehát, hogy konkrétan ez sem tartozik hozzá a könyvhöz, a B-Records Kft. Adta ki konkrétan.